producent paliw zimowych Dynamic i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Mamy stabilną sytuację epidemiczną, powiedział wiceminister zdrowia. Szczepionka firmy AstraZeneca nie będzie podawana seniorom. Zesłanie do łagru lidera rosyjskiej opozycji potępili szefowie unijnych instytucji. Ponad 4300 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 253 osoby, a wyzdrowiało ponad 4700. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że mamy stabilną sytuację epidemiczną. Te obostrzenia, które wprowadziliśmy po świętach Bożego Narodzenia, myślę, że zadziałały, że to jest właśnie efekt tego naszego narodowego wysiłku. Chcielibyśmy już otworzyć całą naszą gospodarkę, no ale musimy to robić w sposób bardzo ostrożny. Od 1 lutego uruchomiliśmy galerie, czekamy teraz na efekt, czy to spowoduje wzrost nowych zakażeń. To będzie po 10-14 dniach dopiero widoczne. 2 270 000 dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi ma dotrzeć do Polski w lutym. Będą to preparaty trzech firm. Najwięcej, 1 420 000 spodziewanych jest od firmy Pfizer, powiedział pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk. Natomiast firmy AstraZeneca szczepionek w lutym przewidujemy ponad 500 000. Natomiast jeśli chodzi o Modernę, to łącznie w lutym do Polski trafi około 350 000 dawek tej szczepionki. Szczepionka firmy AstraZeneca nie będzie podawana seniorom. Po rekomendacjach Rady Medycznej zdecydowano, że będzie przeznaczona dla osób od 18 do 60 roku życia. W związku z tym zostaną przyspieszone szczepienia nauczycieli. Rada zarekomendowała, żeby rozpocząć szczepienia grupy 1C, to znaczy nauczycieli, w pierwszej kolejności tych, którzy już uczą klasy 1-3, czy nauczycieli przedszkolnych. I do tego projektu szczepień rozpoczęliśmy przygotowanie. Michał Dworczyk dodał, że w przyszłym tygodniu spodziewana jest pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca i wtedy powinny rozpocząć się szczepienia nauczycieli. Wydłużono listę branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy w ramach tarczy finansowej dla mikro, małych i średnich firm. Po tych zmianach według Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z pomocy skorzysta w sumie ponad 300 000 podmiotów gospodarczych. Przyjęta uchwała poszerzyła grono uprawnionych do skorzystania z tarczy finansowej o 9 kolejnych branż. To m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się nauką języków obcych czy produkujące filmy lub programy telewizyjne. Lista branż została uzupełniona na wniosek wicepremiera Jarosława Gowina, który w połowie stycznia zapowiedział ten krok. Poszerzymy zarówno tarczę branżową, jak i tarczę finansową o jakąś pulę PKD. Wnioski o wsparcie z nowej tarczy finansowej przedsiębiorcy mogą składać przez internet za pośrednictwem kilkunastu banków. Prosty system wnioskowania i szybkie, zautomatyzowane wypłaty. Od momentu złożenia wniosku przez firmę w ciągu 2 dni roboczych środki zostaną przelane na konto tej firmy. Przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm potrwa do końca lutego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pozew wobec autorów zarzutów dotyczących karabinka Grodz złożyła do sądu fabryka broni Łucznik. Pozew dotyczy wydawcy Ringier Axel Springer oraz dwojga autorów tekstu, który ukazał się na portalu Onet. Napisano w nim o wielu wadach tej broni, m.in., że jest ona niebezpieczna dla samych żołnierzy, mówi wiceprezes fabryki Maciej Borecki. Artykuł zawiera nieprawdę, manipulacje. Chcemy bronić swojego dobrego imienia. Fabryka domaga się nie tylko przeprosin. Domagamy się także odszkodowania w wysokości 1 000 000 zł. Natomiast w samym pozwie odnosimy się do wszystkich zarzutów, które pojawiły się w artykule. W ubiegłym tygodniu na portalu Onet ukazał się artykuł o rzekomych wadach karabinka i domniemanych naruszeniach procedur dopuszczenia go do użytku. Wyrok sądu w Moskwie o zesłaniu lidera rosyjskiej opozycji do łagru potępili szefowie unijnych instytucji. Zażądali też natychmiastowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej Charles Michel i Ursula von der Leyen opublikowali komentarze na Twitterze. Swój wpis zamieścił też szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell. Nie akceptujemy tego. Nie wolno upolityczniać wymiaru sprawiedliwości, podkreślił przewodniczący Rady Europejskiej. Potępiam w najostrzejszych słowach decyzję w sprawie Aleksieja Nawalnego. Tak napisała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen i wezwała Rosję do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań. To złamanie przez Rosję zobowiązań, jeśli chodzi o rządy prawa i podstawowe wolności. Tak z kolei skomentował szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell napisał też, że decyzja moskiewskiego sądu jest sprzeczna z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że sprawa Aleksieja Nawalnego była pozbawiona podstaw. Jednak szef unijnej dyplomacji nie odwołał swojej wizyty w Rosji, która rozpoczyna się w czwartek i która została skrytykowana przez Polskę oraz kraje bałtyckie. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Na sam początek bardzo proszę o uwagę i rozwagę na drogach, dlatego że jest ekstremalnie ślisko w miejscach, gdzie człowiek by się tego nie spodziewał. Ja próbowałem się zatrzymać na światłach dzisiaj. Widziałem, że kałuża jest obok, uznałem, że jest tylko mokro, a no w połowie pasów, no, a jechałem tylko 5 na godzinę. I to było po 5 rano, na szczęście nikomu nic się nie stało. Natomiast jest ślisko, jak nie wiem, zdarza się pieszym chodzić po ulicy, która jest lepiej zachowana, bo posolona miejscami, niż chodniki, które są bardzo oblodzone. Uważajmy dzisiaj, bardzo proszę, taki apel ode mnie, bo dopiero co wysiadłem z auta, więc wiem, co mówię. Dla Państwa, którzy dopiero idą do samochodów. A sama prognoza pogody przedstawia się tak, że dzisiaj w większości kraju temperatury powyżej zera, w tej chwili już nawet powyżej zera. Najchłodniej jest w Suwałkach, tam jest minus jeden, w Koszalinie również minus jeden, w Trójmieście podobnie, cała reszta kraju w tej chwili już powyżej zera. Zatem może wydawać się, że ten śnieg z tym lodem się roztapiają, ale jest ekstremalnie ślisko. Opady deszczu dzisiaj w tej chwili możliwe w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, natomiast w Bydgoszczy, w Toruniu, w Szczecinie tutaj opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe mgły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzy Ci się nowe auto? W Seacie trwa wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata z rabatami do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancją w standardzie. Nie czekaj! Sprawdź dostępne auta na seat.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Na przywitanie Pola, Muniek Staszczyk, za chwilę Corey Taylor, Black Eyes Blue. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu.

telefon płonie, zatem za chwilę Państwa głosy na bieżąco. Tymczasem każdy z nas miał swoją ulubioną bajkę i bajkowych bohaterów. Prawie na pewno były to inne filmy animowane niż te, które oglądają dzisiaj nasze dzieci. Te filmy mają bawić, wywoływać emocje, ale my postanowiliśmy zapytać, jacy bohaterowie byli dla nas straszni, przerażający, kogo nie lubiliśmy. Czy wszystkie z naszych bajek dziś byśmy chętnie pokazali naszym dzieciom? Teletubisie, bo zawsze się bałam tego słońca takiego. Przerażało mnie. Ja się zawsze strasznie bałam Buki. No była taka czarna i tak się pojawiała nagle i... Pamiętam, że nie oglądałam tych odcinków, jak się pojawiało, już tylko wyłączałam. Mnie też przerażały Muminki. Ja nigdy nie potrafiłam obejrzeć nawet jednego odcinka. Bajki dla dzisiejszych dzieci, jak patrzę, co oni oglądają, to większość tych nawet wartościowych zatrąca dla nich myszko. Chociaż może ktoś mógłby się przestraszyć wilka, który gonił wiecznie zająca, ale ja ich bardzo lubiłam. Ed i Eddy. No w sumie zero dorosłych, dzieciaki puszczone samowolką i potem teorie, że to wszystko jest czyścić dla dzieciaków z różnych epok. Chojrak, tchórzliwy pies, strasznie bałam się tej bajki. Dlaczego? Teraz nie pamiętam, ale tam był ten właściciel tego psa. Po prostu był on straszny i tam często były takie motywy straszne, jakieś potwory się pojawiały i w ogóle było to straszne, że jak byłam, oglądałam jak to byłam dzieckiem, ale bałam się tego. Na ulicach Warszawy o bajki pytał Lucjan Ołtarzewski. Tymczasem zachęcam, 2 2 7 3, najstraszniejsza bajka z naszego dzieciństwa, czy też film animowany z tą Buką, o której tutaj jedna ze słuchaczek wspomniała, to ja miałem dokładnie to samo. Autentycznie, jak Buka szła, to ja byłem przerażony. Z drugiej strony pamiętam, jak kiedyś na VHS-ie tata przyniósł do domu Smurfy i magnetowid pożyczony od kolegi, mama robiła naleśniki i tam nie było nic strasznego. 2 2 7 3. Trójka. Program trzeci. Za chwilę na zegarach pojawi się godzina 6.30. Sprawdźmy, jak dzisiaj za oknami. Zdawać by się mogło, że temperatury powyżej zera spowodują, że nie będzie oblodzeń na drodze, a właśnie jest bardzo ekstremalnie ślisko, zarówno na chodnikach, jak i na ulicach, zatem uważajmy, nawet kałuża obok może nie musi oznaczać wcale, że nie ma lodu na drodze, o czym sam się przekonałem dzisiaj, jadąc do Państwa. Zatem, jak chodzi o temperatury, minus 1 stopień to jest najniższa temperatura w kraju. Ją odnotują w tej chwili za oknami mieszkańcy Suwałk, Gdańska, Koszalina

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pozostało 20 minut do godziny 7, poranny program Pora na Trójkę. O tej porze zajmujemy się prasą, przeglądem prasy i właśnie prasę mam w ręku. Prasę drukowaną i jest to Rzeczpospolita. Dzisiejsze wydanie, dział Kultura i ja jestem zaskoczony. Coś, co jest dla mnie kompletną nowością, mianowicie artykuł zatytułowany Ofiary rokowego horroru Mansona. Chodzi o Marilyna Mansona. Zarzuty molestowania partnerek przez gwiazdę powinny mieć w muzyce efekt taki jak afera Weinsteina w kinie. Naprawdę nie wiedziałem. Panie milczenie przerwały, panie Ewan Rachel Wood, a także Ashley Walters, Sarah McNeely, Ashley Lindsay Morgan oraz Gabriela. Jako pierwsza odezwała się na Instagramie pani aktorka Ewan Rachel Wood, która powiedziała: mój oprawca nazywa się Brian Warner, znany światu również jako Marilyn Manson. Wcześniej pomogła stworzyć w Kalifornii ustawę zwaną Phoenix Act, która od stycznia minionego roku przedłuża czas ścigania oprawców przemocy domowej. Natomiast no, z tego artykułu jednoznacznie wynika, że pan Marilyn Manson jest oskarżony o niewłaściwe zachowania wobec pań. I na ten temat artykuł w dzisiejszym dziale Kultura Rzeczpospolitej. Mamy tutaj też listę ofiar pana Mansona oraz listę muzyków, którzy mają podobne przejścia za sobą. Od Jamesa Browna, Chucka Berry'ego przez Ike'a Turnera po Sida Viciousa. Dzisiejsza Rzeczpospolita. Zachęcam. Naprawdę to jest dla mnie wielkie zaskoczenie. Nie wiem, co się tam stało. Panie Manson, co pan narobił? Gazeta Wyborcza teraz. Gazeta Wyborcza przenosi nas na chwilę do Wrocławia, gdzie port lotniczy Wrocław jako pierwszy w Polsce wprowadził szybki test antygenowy po przylocie. Pozwala to uniknąć kwarantanny. Z obowiązku tzw. kwarantanny wjazdowej są zwolnione osoby zaszczepione na koronawirusa, ale tylko te, które przeszły pełen cykl szczepień, czyli dwie dawki otrzymały, oraz podróżni z negatywnym wynikiem testów antygenowych lub molekularnych. I od 30 stycznia, czyli od soboty minionej na wrocławskim lotnisku po przylocie 200 zł trzeba zapłacić za test antygenowy w punkcie diagnostycznym i wynik będzie po około 15 minutach. To spowoduje, że nie będziemy musieli odbywać kwarantanny po przylocie, no o ile wynik będzie negatywny naturalnie. Natomiast 150 zł kosztuje test dla podróżnych wylatujących z Wrocławia do Amsterdamu, co ciekawe. Podróżni udający się do Holandii są zobowiązani do przedstawienia na miejscu negatywnego wyniku. Szczegóły dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tam państwa odsyłam. Na koniec dzisiejszego, krótszego niż zazwyczaj przeglądu prasy, mamy ciekawostkę raczej. No ale jest pani aktorka, jest pani Katarzyna Cichopek, dla tych z państwa, którzy oglądają seriale w telewizji, takie tak zwane opery mydlane, czyli coś, co nie ma scenariusza de facto, tylko scenariusz jest tworzony na bieżąco i nikt nie przewiduje, jak to się skończy. Tylko co reżyser się zmienia, to jest inna koncepcja i stąd tam tyle zakrętów historycznych w tych serialach. No to pani Katarzyna Cichopek, gwiazda jednej z takich właśnie oper mydlanych, no jest tutaj rozebrana, że tak się wyrażę, na czynniki pierwsze. Mianowicie uchwycono jej zdjęcie w aucie marki niemieckiej, samochód tutaj, z kółkami na masce. Wartość tego auta jest podana jako 300 tysięcy złotych. Następnie obok na zdjęciu pani Katarzyna kurtka 1400 zł, torebka 8 tysięcy złotych, buty 1600 zł. I tutaj to właśnie, nie wiem, czy autor zazdrości, czy po prostu chce pokazać, jak pani Cichopek się powodzi. Ja zazdroszczę, ja na przykład nie mam takiej kurtki, bo pewnie bym ją zaraz zgubił albo podarł na łokciach. No ale pani Cichopek najwyraźniej dba. Torebka za 8 tysięcy złotych, drodzy państwo. Mnie już nic nie zdziwi, kiedyś, no nie koleżanka, ale znajoma z pracy, jednej z poprzednich prac moich, chwaliła się nawet koleżankom na korytarzu, że właśnie taką torebkę w podobnej kwocie kupiła i teraz musi kredyt spłacać. Także różne są podejście do mody. Niektórzy po prostu wysoko sobie cenią postrzeganie przez innych. 16 minut do godziny 7 to przegląd prasy dzisiaj w duchu, na końcu przynajmniej radosnym. Sana to najnowszy utwór pani wraz z Witem Bambino, ale jazz, taki tytuł nosi ten utwór, rekordy popularności na YouTube. Ładny teledysk, polecam. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi, to cappuccino niesłodzone, będę fit, szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end, me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś, na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, o, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Minut do godziny siódmej. Poranny program Pora na Trójkę. Między innymi dzisiaj o bajkach, czy też filmach animowanych. Zachęcam serdecznie. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Jaki film animowany, jaka produkcja dla dzieci nie przeszłaby dzisiaj ani w telewizji, ani w kinach ze względu na to, że świat poszedł do przodu i mamy dzisiaj różne podejścia do koncepcji przemocy także w filmach animowanych, takich jak Tom i Jerry, kiedy przecież Tom lał Jerry'ego na naleśnik, a potem Jerry się prostował i uciekał na przykład. Takich historii jest bardzo dużo. Ja pamiętam Papaja, który się żywił szpinakiem, był marynarzem i też spuszczał łomot swojemu największemu przeciwnikowi, czyli Brutusowi, z którym tłukł się o względy Oliwii. To są bajki, które dzisiaj, czy też filmy animowane, mogłyby mieć problem z przejściem. Pan Sebastian pisze na fanpage'u Pora na Trójkę w komentarzu. Ed, bajka straszna, pełna dziwnych akcji. Laboratorium Dextera. To jest ciekawe, co pan napisał. Szowinistyczna bajka, gdzie tata pracował, mama zawsze w gumowych rękawicach, mega inteligentny syn i głupia córka blondynka. Oj, działo się wtedy, działo. To jest jeden z moich ulubionych filmów animowanych i pan mi uświadomił, że rzeczywiście, ja w ogóle w tym kontekście na to nie patrzyłem. Mama rzeczywiście zawsze w rękawiczkach i coś sprzątała albo gotowała, a ojciec siedział przed telewizorem większość czasu albo z gazetą w ręku. Zaglądam jeszcze do mojego prywatnego listonosza, Pora na Trójkę, @polskieradio.pl i tutaj mam maila od pana Krzysztofa, który napisał: witam panie Łukaszu, pierwsze co mi przypomina się z mojego dzieciństwa do ocenzurowania, Kaczor Donald na ciężkiej bani wracający z imprezy. W domu czeka go kapiący kran, odzywający mu się w głowie dzwonem. Chyba pamiętam ten odcinek nawet, znaczy mówimy o filmie animowanym. Kaczor Donald walczący z fasolką, która wpadła w szczelinę podłogi i rozrosła się jak tropikalny las. Pan tutaj się dopatruje GMO. I jeszcze 101 Dalmatyńczyków, gdzie Cruella de Mon ubierała się w futro z piesków. Rzeczywiście zapomniałem, chociaż nie byłem nigdy wielkim fanem akurat tej kreskówki, czyli 101 Dalmatyńczyków, ale rzeczywiście przecież pani Cruella de Mon polowała na Dalmatyńczyki, żeby przerobić je na futro. Jak dzisiaj w XXI wieku dzieciom wytłumaczyć, że to tak nie wolno, bo piesek to przyjaciel, a nie ubranie. 2 2 7 3, zachęcam serdecznie. Pora na Trójkę, @polskieradio.pl to mail, fanpage też jest. Pełen zakres szczęścia. 10 do 7. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze.